Kasper, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man får lov at se sit liv passere revy for sine øjne, når man skal dø, hvilken scene fra dit liv tror du ville stå klarest for dig? Der er altid et øjeblik, jeg tænker tilbage på, som på en eller anden måde føles meget definerende for mit liv. Og det er det øjeblik, da jeg var 12-13 år gammel, og måske lidt yngre, 11-12 år gammel. Og jeg står til Danmarksmesterskaberne i springgymnastik sammen med 9 andre drenge på min egen alder. Jeg har lige selv gået til springgymnastik, men kan du prøve at beskrive, hvordan ser du ud til det her arrangement? Vi er simpelthen inde i en eller anden, jeg tror faktisk det er Silkeborg, i en stor hal, en kæmpe stor hal. Og der er 3 discipliner i springgymnastik, springrytmegymnastik. Så der er sådan en stor en rytme, hvor man laver flikplak på gulvet og danser sådan lidt. Og så er der en madras, der står i den anden ende af den her store håndboldhal-agtige ting, med publikum rundt omkring på alle 4 sider. Og så er der sådan en lille trampolin, man så løber hen til og laver nogle spring fra. Så det står sådan, der er sådan 3 discipliner sat op i rummet. Og vi står så inde på den her, på midten af det her håndboldgulvshal, med en optegnet kvadrat, hvor vi skal lave den her rytmeserie inde i. Og det var helt klart den disciplin, jeg var bedst til. Og jeg kan bare huske det her sus i maven, hvor at jeg stod der og skulle lave den her rytmeserie. Og den var sådan, den startede med sådan en musiklyd, der var sådan dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Det er sådan det der, jeg tror det er Pirates of the Caribbean eller sådan noget. Jeg husker, som om det var den første af de 3 discipliner, vi skulle lave. Og jeg står i midten og er lidt højere end de andre, og det var bare sådan, this was my moment. Og så gør vi det, og alt var bare fejlfrit. Og min flikflak var på gulvet, var perfekt, og det hele spiller bare. Og det, altså jeg kan huske den der følelse i kroppen af sådan helt overvældende adrenalin, hvad det var, 2,5 minutter eller sådan noget. Og at det ligesom sad i skabet, og at det, noget man har arbejdet så hårdt for, det var 3. eller 4. år, jeg var springgymnast, og havde trænet 3-4 gange om ugen, og jeg var jo rigtig ung, jeg de der 10-11 år, 10-11-12 år gammel, og var lidt yngre, da jeg startede. At få den sådan succesoplevelse, hvor at, vi så også endte med at vinde, hvilket jo var helt overvældende, det tror jeg gav mig sådan en forståelse af, at alt er muligt. Altså hvis man vil det nok, hvis man vil ligge de der sene aftentimer i diverse håndboldhaller, hvor man skal hive alt springgradet frem, for at så springe lidt på det, og så alt sammen tilbage, og alle de armbøjninger, og alle de udstræk, og hvis man vil lægge alt det arbejde i det, så kan det potentielt komme til et punkt, hvor man står i en silkeborgensisk springhal og skal lave rytmeserie til DM i springrytmegymnastik. Og så står man der, og så lykkes det bare. Det var virkelig sådan en overvældende succesoplevelse. Så det ville ikke gøre dig noget, at i din sidste øjeblikke, så er det ligesom det, du husker. Den sidder i skabet. Folket klapper. Ja. Ja. Ej, what? Det er totalt sådan, jeg håber at dø. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Kasper, nu er du 23 år gammel. Du bor i Valby med din søster. Vi sidder og drikker tranebærdrik, for som vi begge to blev enige om, det er godt for urinvejene. Det er sådan et life pro tip, jeg altså har fået af min far. Ja. Til hverdag, der studerer du International Business and Politics. Det gør du på Copenhagen Business School. Du er medlem af Konservativ Ungdom, det her ungdomsparti. Så er du tidligere bestyrelsesmedlem i LGBT plus Danmark. Så stiller du jo også op til næste folketingsvalg som den unge kandidat for de konservative i København. Kan du ikke kridt banen op for dit liv indtil videre, hvordan det ligesom har udfoldet sig? Jo, jo, for Silkeborghallen med springgymnastik til nu, hvor jeg så stiller op til Folketinget, det er sådan, hvor, yeah, hvordan var vejen lige? Ja, men altså, jeg er fra Roskilde, og er født og opvokset der. Meget af min familie er fra Roskilde og bor i Roskilde. Boede i sådan en lille by, der hedder Svorslev, uden for Roskilde. En lille sådan lokalsamfund, hvor jeg var, hvor jeg blev formet, kan man sige, indtil 12-årsalderen. Blev formet det her foreningsliv, hvor min mor var håndboldtræner for min søster, og jeg var altid med i hallen, og hvis vi ikke var der, så var vi i gastro, hvor jeg gik til springe ud med gymnastik. Og så blev jeg cirka 12 år gammel, min forældre blev skilt. Og min mor og min søster og jeg, vi flyttede ind til Roskilde by, og fik en lejlighed i gågaden, hvor mine bedsteforældre boede i den anden ende af gågaden, og min mors bror og min tante. Så det her sådan tætte familie, tæt relation til familien blev så meget formende derfra. Skiftede skole, og så startede jeg til teater. Efter at være blevet færdig, kan man sige, opnået hvad jeg skulle som springgymnast. Ej, jeg tror bare, at interessen mistede jeg en lille smule, da det ligesom kom over det jeg ligesom fortalte om før. Og jeg startede til teater. Og det... Det var først sådan lokalt i Roskilde, og så derefter så kom jeg ind i Tivoli, hvor jeg har lavet teater i 5 år, med noget, der hedder Eventyrteateret. Og det var en kæmpe, kæmpe formende og dannende proces at bruge næsten hver dag. Efter folkeskolen og derefter i gymnasiet, i 1. G, hvor jeg var her i Danmark, på teater. Efter 9. klasse var jeg et år i Texas på udveksling, sådan en klassisk udvekslingsophold. Og så kom jeg hjem igen, efter det her helt fantastiske år i Texas. Var jeg 1. G på gymnasiet i Roskilde, og så fandt jeg ud af, at man kunne komme afsted til udlandet i 2. og 3. G gennem en organisation, der hedder United World Colleges, UWC. Og de giver sådan nogle scholarships ud. I Danmark er der 10-15 elever, der kommer afsted hvert år. Så jeg søgte så at komme til Singapore i Asien, og var der i 2 år på 2. og 3. G på en international kostskole. Var sådan helt syret at komme hen til Asien, hvor jeg aldrig havde været før, og bo på værelse med det første år, boede jeg med Ronish fra Fiji, og Masoud fra Guyana, og Luca fra Uruguay. Hold da op. Ja, og så skulle finde mig selv i det, var helt vildt. Så kommer jeg hjem, har et sabbatår, arbejder en masse i Nykredit, corona kommer, jeg kommer ikke til Kina, som jeg skulle have været i mit sabbatår. Men jeg får en masse... hvad kan man sige, jeg får styr på en masse andre ting i løbet af sabbatåret, finder ud af hvordan man kommer hjem til Danmark igen efter de her ungdomsår i udlandet, og vælger så også at blive i Danmark på universitetet, hvor jeg så søgte ind på CBS, og der er så gået i 1,5 år nu her, og for cirka et år siden blev jeg så meldt ind, eller meldte jeg mig ind i LGBT+, nej, i Konservativ Ungdom. LGBT+, Danmark faktisk, lige da jeg kom hjem fra Singapore. Og det var lidt af sådan en del af min rejse hjem til Danmark. Det var at prøve at engagere mig i et eller andet herhjemme. Så for et års tid siden kom jeg med i Konservativ Ungdom, som så er jo grunden til, at jeg lige pludselig, til min egen overraskelse også, blev spurgt, om jeg ville stille op til Folketinget her i København. Og det er altså det, jeg bruger det meste af min tid på lige nu. Det er meget politik, det handler om lige for tiden. Det giver god mening. Det var livsrejsen. Det var livsrejsen. Kasper, i dag der skal jeg jo skrive din nekrolog. Det er også derfor, jeg skal lære dig at kende. Og for at finde ud af, hvad der overhovedet skal stå i din nekrolog, så vil jeg i dag bede dig om at genleve nogle af de her, måske helt store, men også bitte små øjeblikke, der har været med til at danne dig og ja, altså udgøre dit liv i virkeligheden. Ikke? Det første øjeblik, jeg vil bede dig om at udfolde for os, det er et øjeblik, du tænker har været definerende for din vej i livet? Det er en gang i SFO'en. Det er en sommerferie. Og jeg står i en sådan et spiseområde i den lille, lille SFO. Der var sådan en for de små og en for de store. Jeg var faktisk en af de store på det her tidspunkt, så jeg havde gået i anden klasse, tror jeg. Og jeg står og... Hvordan ser det ud? Jamen, det er den her kantineagtige område, og SFO'en er jo næsten helt tom i den her sommerperiode. Og vi står to børn, som jeg husker, jeg kan ikke huske det andet barn, men jeg kan bare huske, at vi stod der sammen med Susanne. Susanne, vores en af vores pædagoger, hun var sådan... hun har været 40 år eller sådan noget, og sådan en flot brun page, og så havde hun sådan vildt tøj på. Altså, hun havde sådan helt vildt tøj på. Som hvad? Jamen, du ved, hun gik rundt, altså hun lignede sådan en rigtig teaterdame. Altså, hun lignede sådan en super kreativ. At det kunne have været sådan noget, jeg kan ikke huske præcis, hvad hun havde på, men hun har sikkert haft et eller andet sådan blå leopards-agtigt løst tøj på, med nogle, et lækkert halsteklæde og nogle... Det er teaterdame-agtigt. Jeg ved ikke, hvad en teaterdame er, men det lyder i mit hoved, som det, du beskriver. Ja. Og der stod vi der i min... det var sommer, så hun måske ikke haft den helt store blå leopards-bluse på, men hun har i hvert fald haft det vilde tøj på, og jeg har jo været der i min sådan lidt... forvirret anden klasses års alder, som jo, man jo nok er. Og vi står der i den her kantineområde, og laver et eller andet sjov. Der er jo vildt god tid til børnene, når man har sommerferie, og man er en af de 10 børn til 3 pædagoger, der er i det her SFO. Og så viser jeg ligesom, at jeg kan gå i split, for jeg kan godt til springgymnastik på det her tidspunkt. Og det var ligesom en af mine selling points, det var, at jeg kunne gå i split, og jeg var sådan super smidig, der var lille. Det ville du gerne sådan... vise frem? Ja, måske vil jeg vise det, eller så spurgte hun, jeg ved det simpelthen ikke, men jeg gør det ligesom, jeg gør split, og hun står bare og klapper hænderne, og er helt, helt vildt glad. Ved du hvad, jeg har ikke gået anden klasse. Jeg tror, jeg må have gået første klasse, og skulle op i den store SFO. Hun fortæller mig den her dag, at når jeg starter i en stor SFO, så skal vi to lave noget teater sammen. Og hun vil lave et eventyr, og jeg skal være H.C. Andersen. Og det ved jeg ikke, hvorfor hun ser, eller hvorfor hun tænker, men den her, hvor gammel er man i første klasse? I don't know. Men 6-7 år gamle lille fyr. Hun ser bare, at jeg skal være H.C. Andersen i det her lille stykke, hun skal lave. Og det er nok der, jeg virkelig føler mig set. Ikke? Altså, jeg føler mig hørt og set og anerkendt for en kreativ side, som elsker min familie. Men der er virkelig ikke så meget kreativitet i min familie. Men min farmor, hun er faktisk super dygtig til at male og være. Hun er meget kreativ. Men den der sådan synge, danse, performe, den del er ikke en sådan stor del af min familie. Så jeg tror bare, jeg føler mig set for noget, jeg ikke rigtig har været spejlet i før. Og long story short, så føler jeg, altså der hvor jeg er i dag, at kunne trace det hele tilbage til det øjeblik, hvor Susanne, hun siger, dig og mig, vi skal lave det her teaterstykke sammen. Og det bliver så i en lille andenklassers øjne, efter sommerferien, vi går i gang, og vores forældre kommer også og ser det her stykke, og vi altså ender med at være sådan H.C. Andersen med en stor hat, og har nogle bananer, og jeg skal gå amok på publikum og kaste bananer ud på, jamen det var helt et syret stykke, vi fik lavet. Og det øjeblik, hun som så mig i den her kantineområde, på det her krummede linoleumsgulv, hvor jeg sad i split, og hun klappede hænderne, jamen, det var grunden til, at jeg blev hooked på teater. Og Tivoli, hvor jeg lavede teater der, var grunden til, at jeg nok blev så selvsikker i mig selv, og havde så meget lyst til at stå ved, hvem jeg var. Jeg har tit tænkt på Susanne, og det var helt op til slutningen af folkeskolen, da jeg var skiftet skole, sådan, og jeg så hende, så vinkede jeg lige til hende. Og jeg er ikke sikker på, at hun kunne huske mig, men jeg kan huske hende, hun betyder stadig meget for mig i dag. Ja. Kasper, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv. Til gengæld får du selv lov til at vælge det. Mm-hmm. Hvilket øjeblik skulle det så være? Jamen, så vil jeg rigtig gerne huskes for det her øjeblik. På en dobbeltdækkerbus i 2016. Jeg er lige fyldt 17 år. Jeg er i Texas. Sammen med min kortruppe, altså jeg sang kor sammen med Chris, der hænger på væggen bagved der. Vi sidder på den her bus, mig og Chris, og jeg sidder ved sådan min rigtig gode ven Dorian. Og det var sådan en, altså, det er bare, der er noget helt sandt over alle de film, man ser om USA. I de sådan stereotyper, der bliver portrætteret. Jeg kan huske først, da jeg går ind på min high school i USA, min værtsfamilie har morgenen inden lige sagt, aftenen inden lige sagt til mig, du skal huske på, det er ikke ligesom på filmene. Og jeg møder ind på skolen dagen efter, og det er totalt som på filmene. Football girl, guys, det sidder det ene hjørne, hvor cheerleader sådan sidder lige ved siden af, og så sidder også kor- og teatermennesker nede i den anden ende af den her kæmpe store kantine. Ja, alle filmklichéerne. Alle filmklichéerne. Og jeg var jo i det her kortruppe, og hvis man har set Glee, som nogen måske har, så var der en Rachel, hun hed Nicole, og en så sød, hun var også bare så dygtig, og vidste også godt, og alle vidste også godt, at der var en Jacob, hvad hedder det, og nu har jeg glemt hans navn, ham quarterbacken, Tom eller Tim, eller ham havde vi også, han hed Jacob på skolen. Ja. Han var sådan the football guy, som kom ind og fik hovedrollen i musicalen lidt senere på året. Nej, men det er totalt High School Musical. Det er totalt ligesom, det er totalt ligesom High School Musical også, ja. Jeg var ligesom den the exotic guy, og kom ind, og vi sidder så ovenpå, tildækket, forestil jer sådan en bus, man vil køre ned til Østrig i, forestil på ski. Altså sådan, vi er på tur, vi er 70 mennesker. Flixbussen næsten. Ja, det er Flixbussen. Så vi kører fra Texas til Louisiana. Vi skal over og høre noget jazz, og vi kører på den her lange, lange, lange motorvej, der er bare græs, så langt året rækker, og køer. Og de her køer har jeg sådan lidt en sjov anekdote til, fordi i Sverige, hvor mine danske venner har et sådan ødegård, der vi, har mig og min søster tit været op igennem vores liv og hjælpe med at passe nogle køer, der er på sådan en rigtig gård ved siden af vores venners ødegård. Og det har været vildt grinerne at være med til. Og når man går og skulle tage køerne fra marken ind i malkestallen, så vil man råbe efter dem, sådan, vil man råbe, "Kåsinder!" Det er sådan, så kåsinder, og så ville de der køre høre det, og så klappede man lige lidt af dem, og så skulle man lige større for, at det gik den rigtige vej og sådan noget. Og der er noget ved den her kontekst, som er lidt sådan ubekvem. Der er det rigtig gode hold, det gode kor, de sidder alle sammen i bagenden af bussen. Jeg var ikke super god, så jeg fik bare lov til at være lidt med, ikke? Og så sad de lidt dårlige og lidt længere fremme, og de dårligste nederst. Og jeg synes, det var så ubehageligt, at det ligesom var sådan en opdeling. Og for så ligesom, jeg får ligesom lyst til at lave et eller andet, der samler os. Et eller andet, der er på vej på vores tur fra Houston til Louisiana. For ligesom skabt noget sammenhold, for skabt noget, vi står sammen om. Og jeg begynder så at råbe efter de her køer. Fordi det ved jeg jo, det gør man i Sverige. Og så kan jo, altså de hopper jo alle sammen med på den, fordi de er sådan, okay, ham der fra Danmark, hovedstaden i Sverige, han gør noget med køerne. Så jeg laver sådan et håndtegn. Forestil dig sådan en, ja, jeg gør det nu her, der er sådan et rock and roll håndtegn. Ja. Som om det er sådan to kohorn på hver hånd. Ja. Og så kører jeg ligesom med hænderne sådan foran mig i sådan en disco-stil fra 70'erne. Ja. Og så siger man sådan, ko sender. Og så på sender, så tager man ligesom de der hænder op til panden, som om man sådan har tyrehorn. Jeg kan lade dig gøre det. Okay, og klar. Ko sender. Så vi lavede sådan en leg, så hver gang man så en ko, skulle man ligesom gøre det der. Og så når man jo lige at komme med på den, så hele bussen sad til sidst. Hver gang der kom en ko på den her lange, lange, lange, lange motorvej, jeg tror vi kørte i 8 timer, I don't know. Så hver gang der kom en ko, så sad vi alle sammen og lavede det der virkelig mærkelige svenske med nogle opdigtede hænder, og jeg bildte dem jo bare ind, at det her, det var lige, hvad man gjorde i Danmark og Sverige. Det var helt normalt, og de hoppede bare altså med på den. Men pointen er jo, at vi fik lavet noget, hvor vi alle sammen var lidt mærkelige. Og når vi ligesom alle sammen fik lov til at være lidt mærkelige, så dem, der sad lidt længere frem i bussen, og måske synes dem, der sad bagved, var sådan the cool ones. De fik ligesom lov til at være en del af det de sjove og det de seje gjorde. Jeg tror altid, jeg har set min plads i sådan sociale sammenhæng og sådan noget, som den, der sådan lidt skulle bryde isen op og gøre det lidt mere tilgængeligt for alle. Og der tror bare, at den situation, hvor vi sidder på den her texanske motorvej med 70 mennesker, der måske alle sammen er lidt nogle nørder, og alle er lidt, der er virkelig mange, der er bare usikre på sig selv, der er virkelig mange, der ikke lige ved, hvem de er i den her kontekst, og man vil gerne sidde bagerst i bussen, og der sidder mig og Dorian er med på den værste altid, så han var lynhurtig med, men vi fik skabt noget sammenhold, vi fik skabt noget, der var større end os selv. Det gad jeg godt huskes for. En, der skabte sammenhold. En, der skabte nogle sjove oplevelser. Og ja. I sådan nekrolog, i hvert fald de helt klassiske, dem jeg ikke skriver, dem, der bliver trykt i avisen, der bliver der jo typisk stillet rigtig meget. Der bliver i hvert fald sat rigtig meget fokus på professionel karriere, alle de store forskelle, man har gjort, ikke? Altså, ej, dengang jeg reddede verden, det kan vi nok ikke helt have nået i vores alder, Kasper, men jeg skal jo have noget med, du er stolt af på en eller anden måde, så kan du ikke beskrive en sådan scene fra dit liv? Jo. Jeg er super stolt af det arbejde, som mine venner og jeg i Singapore, vi gjorde ved at rejse ud til en lille land, der ligger nede mellem Indonesien og Australien, der hedder Østtimor. Og Østtimor er et 20-30 år gammelt land. Det er ikke særlig mange år siden, der var borgerkrig. Og noget af det, som haver Østtimor, udover at det et land, der får meget lidt international opmærksomhed, og derved også et land, der har svært ved helt at sådan finde. Måske ikke derfor, de har svært ved at finde hovedet og hale på sig selv, men det er ligesom fordi, der har været en meget splittende borgerkrig. Men mine venner og jeg, vi tog i sommerferien mellem mit første og andet år i Singapore til Østtimor. Hvordan ser der ud i det her land? Det er sådan en lille tropeø. Vi må næsten have, at vi flyver ind i sådan en lille lufthavn. Carport, føler jeg nærmest. Altså, det er blik, og der er tynde vinduer, og der er varmt, og der er en masse af de her tropetræer. En kæmpe statue af Jesus, der står op på sådan et, på toppen af sådan en stor, stor bakke, langs for enden af en strand. Det er sådan det er sådan et billede, jeg husker for mig. Vi skal op og se den der statue den første dag. Og vi skulle så ind og lave en konference, altså en fredskonference, sammen med, hvad endte det med? Jeg tror, vi fik 40 af de lokale unge. Hvad hedder det på dansk? Timorgensere? Østtimorianere? Det ved jeg faktisk, hvad det hedder på dansk. Men these, like, Timorese young people. Så bruger vi en uge sammen med dem på at snakke om de problematikker, der er i landet. Og det var meget sådan en dybdegående konference. Vi havde virkelig planlagt det meget længe, og vi havde et par lærere med os til at hjælpe os. Vi var 20 unge fra min skole, der tog afsted. Og det var altså en blanding af indere og danskere som mig selv jo, og der var nogle fra Kina og Rusland. Og denne her konference, som jo så var over lang tid. Nu siger du jo selv, at det er et ret nyt land. Jeg forestiller mig ikke, det er et super rigt land. Hvilke faciliteter, prøv at beskrive dem, er det, I sidder i, når I har? Vi bor på et kloster. Nå. Vi har simpelthen fået lov til at låne et kloster. Og nonnerne, de render rundt. Altså sådan nonner, som man ser i gud, hvad den nu den hedder. Det er så pinligt, jeg ikke kan huske, hvad den hedder. Sound of Music. Ja, der var den. Jeg skulle lige synge sangen. Sound of Music. Det er nonneklosteret, vi er på. Vi er på sådan et relativt fint kloster med nonner, der render rundt og hjælper os. Vi får lov til at låne det til at afholde den her konference. Men det, jeg ligesom er stolt af det ved, eller er stolt ved det over, eller hvad man siger, det er, at vi jo gik fra ikke at kende de her timorianere, lad os kalde det. Det er meget disrespektfuldt, føler jeg, at jeg ikke lige ved, hvad det hedder, men de her unge mennesker fra Østtimor, vi kendte dem ikke, men vi brugte jo så de her 5-6-7 dage på at snakke med dem og lave workshops med dem, hvor vi i stedet for at sige, fix nu lige jeres problemer, så prøvede vi at forstå deres problemer. Der er kæmpe problem med bandemiljø i Timor, hvor at unge bliver rekrutteret til bander, og så prøver at forstå, hvad er det for nogle mekanismer i samfundet? Hvad er det for nogle omstændigheder, der gør, at mange af jer, der sidder her, også melder jer ind i bander? Vi lavede sådan en øvelse, hvor man skulle tage en post-it og skrive tre ting, man ikke sagde til nogen. Og det var på anden eller tredje dagen, så man var ligesom blevet trygge ved hinanden. Vi havde lært hinanden at kende, spise sammen, men vi boede også på værelse blandet sammen. Nu du fortæller om den her øvelse, hvad kan du huske fra den her øvelse? Ja, vi sidder inde i et lokale, hvor der ikke er aircondition, så det er varmt. Det er rigtig varmt, tropisk varmt. Et stort lokale, der er sådan klinkegulv og højt til luftet. Og det er altså inde på den her, det her kloster. Og vi har taget nogle flag med, så der hænger flag fra alle vores egne lande rundt omkring på væggene. Fordi de synes jo også, det var de lokale der, de synes jo, det var fedt at møde os, og vi synes, det var vildt fedt at møde dem. Så det var ligesom settingen, og nede på bagvæggen var der så helt tomt, og der var så meningen, at de her post-it så skulle op og være en af de altså være lidt sådan udgangspunkt. Nu har vi lært hinanden at kende, og nu skulle vi så starte snakken omkring den krig, der har været, og den de uroligheder, der har været og stadig er i Timor, og så også den fred, vi så vil prøve at hjælpe dem med at nå et skridt tættere på. Og vi sidder så med vores forskellige farvede post-its, som vi var ude at købe i IKEA i Singapore, så det er dem, man kender her fra Danmark også. Altså forestiller den helt klassiske kvadratiske post-its med IKEA-kuglepinden, og så sidder vi der og skal lave den her øvelse. Vi laver den alle sammen, og så ned og hente den på væggen, og når vi så har gjort det, så sidder vi tilbage på gulvet. Man må ikke se, hvad der har stået på de andre endnu. Men så er dem, der faciliterede den her workshop, nogle af mine venner, de siger så, jamen, lad os alle sammen rejse os op, og så lige tage 5 minutter, hvor man går rundt og kigger på, hvad der står. Og nu har vi brugt 2-3 dage sammen med de her meget, meget søde unge mennesker. Og jeg kan bare huske, at vi alle sammen endte med at stå omkring en post-it, hvor der stod, at jeg havde meldt mig ind i, jeg var blevet taget med i en bande, og var endt med at tro en af mine bedste venner med en kniv. Fordi at jeg blev fortalt, at jeg skulle gøre det af bandelederen. Og det var ligesom et øjeblik, som jeg kan fortælle til nogen. Der stod ikke, hvem der var afsender, men vi vidste bare, at i den her rum, hvor vi stod, der var der en, som var, altså havde været helt inde i inderdelen af sådan en af de her bander, der var baseret i lokalmiljøet, og som var blevet sat i en situation, hvor man ikke havde haft særlig mange muligheder andet end at stikke eller lade være, og det ene ville betyde, at man ville gøre noget ondt ved sin bedste ven, og det andet ville betyde, at man ville blive udstødt fra det sociale fællesskab, som er helt afgørende for at have et godt liv på Østtimor i den sociale kontekst, der var. Og da I alle sammen ligesom på en eller anden måde stopper ved den samme post-it og står rundt om den, hvordan er stemningen? Stemningen, jeg forestiller mig der helt stille. Ja, helt stille. Og det er jo helt stille, fordi at alle går og prøver at internalisere de her post-it, som man ser rundt omkring. Hvad stod der på din? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Men jeg kan huske, at der stod på forskellige post-it, sådan nogle, der har jo nok stået sådan nogle hverdagsting. Altså, jeg har ikke sagt til, jeg har ikke sagt, at jeg har snydt på en test, eller jeg har ikke sagt, at jeg løj for min mor om biografen, den der biograftur, eller jeg har ikke, altså, der har stået, sikkert stået sådan forskellige ting, som var sådan hverdagsproblemer for os, for os kan betyde meget, men jo i perspektiv til den kontekst, vi var i. Det var bare meget sådan et, det var et meget sammenholdsskabende øjeblik, vi stod der omkring. Så de samtaler, I ligesom fik, blandt andet på baggrund af den her post-it-øvelse, det er noget af det, du er stolt af at have opnået i dit liv? Jeg er stolt af at være med til at have ligesom taget nogle skridt. Have været med til at tage nogle skridt med de her unge timorgensere mod at skabe et samfund, der måske er bedre. Kasper, fortæl mig om et tidspunkt i dit liv, hvor du har følt lykke. Lykke. Ej, det er næsten... Hvad tænker du? Jeg tænker lige med det samme tilbage på lørdag i sidste uge. Men det er lidt en sag ligesom at gå åbne op for. I lørdags i sidste uge, der havde vi landsråd i Konservativ Ungdom. Og det var et landsråd, der var defineret af at jeg skulle op og, og tale for et forslag, vi skulle stille, som handlede om, at man godt kan være med i konservativ ungdom og gøre en forskel der, men samtidig også gøre en forskel i andre organisationer, blandt andet LGBT Plus Danmark, hvor jeg også har været bestyrelsesmedlem og stadig i dag er medlem. Det var på baggrund af nogle beslutninger, der blev taget, og så derefter omgjort, og nogle snakke, der havde været omkring konservativ ungdom. Som jo også har fyldt i mediebilledet for dem, der følger med i det, ikke? Vi er i på Lolland Falster, på Engstofte Gods, i en kæmpe, kæmpe lade, der er blevet lavet om til et konferencecenter. Så der er store træpæle, der bærer loftet. Det er sådan højt til loftet, og en masse langbord med hvide due og flotte stole, og vi sidder der 200-300 mennesker. Det er så smukt, og meget, meget flotte omgivelser udenfor os. Der er en flot sø, og solen skinner. Stemningen er meget intens. Det er det til landsråd i politiske ungdomspartier, men også partier. Man går op og skal tale for politik, man jo brænder for, og en gang imellem, så går man op og taler for eller imod noget, som man måske mere bare har nogle holdninger til, og måske mindre brænder for. Men her, der skulle jeg også op og tale for noget, som jeg har en stærk holdning til, som jo er, at man selvfølgelig godt kan gøre en forskel andre steder end blot i Ungdomspartiet, hvor man kan rykke på rigtig meget, men det bliver jo internt mellem de medlemmer, der er i Ungdomspartiet, hvorimod hvis man også lægger kræfter andre steder, kan man jo præge de organisationer i den retning, som den ideologi, man tilslutter sig i Ungdomspartiet, den ligesom også betror sig til. Så hvad føler du, da du skal træde op? Så tens. Jeg er så spændt i kroppen, og dagen inden havde været op om fredagen, hvor landsrådet startede, var jeg op og holdt en lille tale, som var meget uforberedt og virkelig dårlig. Og jeg har igen ikke rigtig formået at få nedfældet en god tale, men jeg tager løsningen og siger, jamen jeg skal op og sige noget, fordi det her, det er noget, jeg brænder så utrolig meget for, og noget, der ligesom også udsprang fra mig. Og derfor går jeg op, og det går bare vildt godt. Jeg taler for min sag. Jeg får sagt det lige værd. Det var mine ord, og jeg fik formidlet det på en måde, der også var forståelig. Og så ender vi med at skulle stemme om det kort tid efter. Og der er bare overvældende tilslutning til at man selvfølgelig godt kører med begge steder. Og det var bare en kæmpe byrde, der ligesom kom med skuldrene, og en kæmpe sådan lykkesøjeblik. Ja, hvordan reagerer du da? Jeg har bare virkelig meget lyst til en øl. Jeg har virkelig meget lyst til en øl. En lille sejrsøl ovenpå et relativt heftigt døgn og nogle vilde uger, hvor jeg var på baggrund af den beslutning, der først blev truffet, trådt ud af LGBT Plus Danmarks bestyrelse, og jeg stod jo ret alene med de her overvejelser, og så var det kommet frem medierne, og på det tidspunkt havde bestyrelsen, havde forretningsudvalget i Konservativ Ungdom, så omgjort der beslutning, og så stod der og få næsten alle medlemmernes opbakning i Konservativ Ungdom til, at man i Konservativ Ungdom også anerkender, at man kan gøre en stor forskel, og man skal gøre en stor forskel, hvis man har lyst, i andre organisationer, som ikke er andre partier selvfølgelig, men jo som er partier, som er foreninger, også politiske foreninger, der prøver at gøre en forskel inden for et konkret politikområde. Det var ret vildt. Det var ret vildt. En vild følelse. Det var en følelse af lykke af, at ja, det er jo lykkes. Ja. Kasper, tiden flyver, når vi har det sjovt. Ja. Og det synes jeg også, vi har. Men det er også derfor, at vi lige har talt sammen om, at okay, de sidste to øjeblikke her, de passer måske lidt sammen og går måske lidt hånd i hånd. Og nu har jeg lige sagt, at vi har det rigtig sjovt. Det kan være, at det bliver lidt mindre sjovt nu, men det er jo også en del af livet, og nok også en del af den fortælling, der er om dit liv, som jeg skal nedfælde i dag. Så kan du beskrive en scene fra dit liv, enten hvor du har følt sorg eller været ked af det, og måske også noget, du fortryder? Det kan jeg. Det er, da jeg sad i i 3. klasse, kigger ud af vinduet i det her klasselokale. Vi sidder, der er sådan en skråvæg, og på væggene op i det her takip, der ligesom er bygget på. På det her klasselokale, der er der sådan nogle brune, ulakerede, sådan rækværk, men sådan plaster til med træ, og der er sådan plancher og sådan noget, der hænger rundt omkring i det her 3. klasses klasselokale, og vi sidder 22 børn eller den stil med en klasselærer, der står undervis. Så jeg kigger ud af vinduet, og jeg tænker til mig selv, nu gider jeg ikke være sur mere. Nu gider jeg ikke være indebrændt mere. Fordi det, der ligesom ligger uden for den her historie, eller for inden den her historie, det er, at jeg var et helt vildt surt barn. Altså, jeg var virkelig, virkelig arg og sur. Og det tror jeg måske ikke i dag, når jeg er relativt glad ofte. Og også, ja, hvad kan man sige? Ja, jeg er ret glad og meget positivt indstillet generelt i mit liv i dag. Men jeg var utrolig surt barn, og jeg er ret sikker på, at det stammer tilbage fra, at jeg var vildt usikker på min seksualitet. Og det var en vildt tidlig alder. Jeg kan huske i børnehaven, at vi var nogle, at jeg bare, altså jeg stod under et træ med en af mine drengevenner og pigevenner, og mig og den anden dreng, vi var begge to sådan, nej, vi kan godt lide hende der. Nu ser jeg ikke lige navnene, men jeg ved ikke, om de kan nok heller ikke huske det. Og så kysser ham drengen, så hende pigen, som man jo gør i børnehaven. Og jeg bare tænkte, jeg vil meget hellere kysse dig, dreng, end jeg vil kysse dig, pige. Så jeg har jo sådan helt for meget, meget tidlig, eller 3-4 års alderen, sådan vidst, at jeg i hvert fald var anderledes. Og det gjorde, at jeg havde en virkelig kort lunte. Jeg var meget, meget sur, og jeg råbte og skreg i børnehaven. Jeg slog ikke folk og sådan noget, men jeg var virkelig, virkelig sur. Og hvordan kom det til udtryk, denne her barnevrede? Jamen det var bare sådan indebrændthed. Jeg havde forskellige metoder til at sådan prøve at holde den inde, men jeg var smækket med døre for eksempel. Løb fra SFO'en utallige gange, løbet fra klasselokalet op til 3. klasse utallige gange. Jette, min matematiklærer, hun løb efter mig flere gange ud af skolens grund, hvor at jeg i ejerskab ligesom var stukket af fra skolens grund. En eller anden matematikteam, hvor hun måske havde sagt noget forkert. Jeg havde sagt noget forkert og blevet sur, eller jeg var blevet sur af nogle andre, eller jeg var så udadreagerende. Og jeg sidder så i det her 3. klasses klasselokale, kigger ud af vinduet. Hvad kunne du se ud af vinduet? Jeg bare sidder og giver lidt på naturen. Det var jo på det tidspunkt stadig i Svorslev. Så er jeg sådan landsbyskole. Kiggede ud på nogle træer, formentlig. Jeg husker det, som om det var gråvejr, men altså nu er det jo virkelig også mange år siden. Men sådan, jeg husker, som om jeg sidder og kigger ud. Det er naturen, jeg sidder og kigger på. Og så kommer der bare sådan en følelse af accept, der ruller ind over mig selv. Altså en følelse af, at jeg er god, som jeg er, fordi alternativet det er at rende rundt og være en bitter mand resten af mit liv. Nu har jeg prøvet, det lyder jo ikke så voldsomt, men siden 3. klasse, hvor man jo er, der har man nok sådan 10-11 år eller sådan noget. Og hvis jeg er 10 år her, og jeg har vidst siden 3-4 års alderen, at der var noget anderledes med mig, jamen, det er altså relativt mange år, jeg alligevel har rendt rundt og været altså ret bitter, ikke? Over halvdelen af mit liv har jeg bare været manden med den korte lunte, og de få venner i virkeligheden også, fordi at jeg havde en og har stadig Alexander i mit liv, som på trods af min surhed accepterede hvem jeg var, og vi er stadig gode venner i dag. Men jeg sidder der i et klasselokale og tænker bare til mig selv, nu gider jeg ikke være sur mere. Og så accepterede jeg det, som at det var nærmest sådan et knips. Og det var så mærkeligt for mig, for dig. Og det var mærkeligt for min familie, for mine lærere, for menneskerne omkring mig. Fordi jeg ændrede sådan dramatisk personlighed inden for få uger, dage, nærmest timer jo. Fordi jeg jo helt inde i mig selv kom med den accept af, at det var okay at være anderledes. Fordi alternativet det var at være sur resten af livet. Og jeg tror, det er mest ked af det over, og den arighed og den tristhed var jo, fordi jeg ikke på et tidspunkt vidste, hvad det betød, at jeg godt kunne lide fyre. Jeg vidste bare, det var sådan lidt socialt mærkeligt. Det var det jo for os, det er det for nogen stadig også i nogle samfund. Men tanken om sådan, kan jeg nogensinde så få børn? Hvordan kan jeg have en kæreste? Kan man, der var ikke nogen børn i min klasselokale, mine medelever, der havde forældre af samme køn. Men jeg er glad for, at jeg i 3. klasse kom til den accept. Jeg fortryder nok ikke i virkeligheden, at den ikke kom tidligere, fordi man skal også lige have nogle, man skal også lige have en virkelighed i sig selv, der er klar til at tage sådan en accept. Og så gik jeg rundt med det et par år alene. Men hvis nu du kunne gøre noget om, ville du så ikke have undet dit tidligere barn, at den accept enten fra dig selv eller fra andre alligevel havde været der, før du nåede at blive sur? Jo, men fortrydelsen ligger jo i ens omgørelse af egen opførsel. Og jeg føler ikke med de omstændigheder, der var, at jeg rent faktisk kunne have opført mig ret meget anderledes. Og det er jo, og måden, man gør det, det er jo, at det skal præsenteres for i undervisningen, det skal præsenteres for i på nyhederne, det skal præsenteres for på i de film, man ser. Afstigmatiseringen er noget af det bedste, der er sket i Danmark de sidste 10-15 år, fordi da jeg var lille og var de der 10-11 år, der var det kun Gustav, der var på nyhederne, eller ikke på nyhederne, men på reality tv. Og jeg har kæmpe respekt for Gustav og de kampe, han tog. Gustav Salinas, kæmpe, kæmpe, kæmpe respekt. Men det var jo også den eneste spejl, jeg havde, når man skulle identificere sig med den her seksualitet, som jeg blev mere og mere bevidst om, jeg jo nok hørte til. Jeg er jo ikke Gustav, så på den måde, så var det svært kun at have et spejl. Så noget af det, jeg håber i dag, jeg kan være med til, og noget, jeg for sent kom i gang med at være med til, der ligger fortrydelsen måske faktisk. Nu har vi fundet ud af det. Det var jeg ikke før i mit liv, fra jeg selv kom til den accept, lod mig være et aktivt spejl til dem, der både var yngre end mig, men også til mine jævnaldrende. Jeg har senere i mit liv i dag været flere, der har gået folkeskole med på senere tidspunkt, der har skiftet i skole, som er kommet og sagt, at jeg havde været et spejl, men at jeg for sent lod mig spille den aktive rolle, det fortryder jeg faktisk, fordi jeg har vidst, siden jeg var 11, at jeg var, hvem jeg var, og jeg accepterede det også der. Og det er nok også en af grundene til, at jeg lod mig engagere LGBT plus Danmark, fordi jeg gerne vil bidrage til, at andre kunne slippe af med med det, du følte dengang. Ja. Ja. Der har været fortrydelser. Der har også været vrede. Men der har også været lykke, hører jeg dig sige. Mange rejser, mange oplevelser. Ja. Når alt kommer til alt, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og tilfreds med det, du efterlader dig? Ja. Ja, siger du med udfoldede arme. Jeg har grebet næsten alle muligheder, jeg kunne. Jeg tror simpelthen, jeg kunne have gjort mere for at få flere oplevelser og få mere på opleveren og få mulighed for at bidrage mere. Nu har jeg siddet fortrudt, at jeg ikke bidrog mere med den LGBT plus kamp, der er blevet kæmpet og skadet kæmpes. Men udover det måske, er der virkelig få ting, jeg føler, jeg kunne have gjort ret meget anderledes. Jeg har grebet muligheden for at gøre den forandring. Bidrage til at gøre den forandring, jeg ønsker at se samfundet. Så jeg er tilfreds med, hvad jeg har gjort indtil videre, for jeg føler, at de kort, jeg har haft på hånden, har jeg turde spille, og jeg føler ikke, at jeg sidder og gemmer på noget. Jeg føler ikke, at jeg sidder med en joker på hånden. Jeg sidder og venter på at ligge på bordet i kortspillet den dag, at det rigtige træk skulle vise sig. Så jeg vil fortsætte forhåbentlig med at spille med åbne kort. Det ynder jeg virkelig at gøre. Og så bare gøre det, der kommer på ens vej. Resten af livet, som forhåbentlig bliver langt og godt og dejligt. Selvfølgelig gør det. Ja. Vi taler vi igen, når jeg har skrevet din nekrolog. Åh nej. Mm-hmm. Det glæder jeg mig til. Ja, det bliver spændende. Kasper, du har taget opvasken, og jeg har skrevet... Det er nemlig rigtigt. ...dit mindeord. God arbejdsfordeling. Har du lyst til at læse det op? Jeg læser det op. Jeg læser det selv op. Ja. Okay. Er I klar? Mm-hmm. Jeg, Kasper, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i et lille lokalsamfund uden for Roskilde. Her blev jeg opdraget, ikke bare mine forældre, der senere blev skilt, men også af foreningslivet. Jeg brugte de fleste eftermiddage i min barndom i en håndboldhal med min søster, eller i en gymnastiksal med mit hold. Men hvis fortællingen om mig skal ud, starter den ikke ved min fødsel, men en formiddag på en halvtom SFO i sommerferien, hvor jeg lå blandt rugbrødskrummer i split på gulvet. Da min yndlingspædagog klappede i hænderne og kastede mig i rollen som H.C. Andersen i hendes eventyrstykke, følte jeg, at jeg havde landet en kæmpe hovedrolle i Hollywood. Jeg følte mig i hvert fald set, og endte af samme grund også på Eventyrteatret i Tivoli, da jeg blev lidt ældre. Teater spillede en stor rolle i mit liv. Efter udveksling i Texas og senere i Singapore, vendte jeg hjem til Danmark på den eneste måde, jeg kendte til. Ved at engagere mig i lokale organisationer som LGBT+, Danmark og Konservativ Ungdom. Jeg var stolt af mit fredsarbejde i Østtimor, også selvom det er så lille og underkendt et land, at det kan føles forgæves. På en lille tropeø med et Jesusmonument observerende over os, som et par Big Brother-øjne, så han mig og 40 lokale på et klinkegulve i et kloster, samlet om en post-it, der havde en forfærdelig sandhed skrevet på sig. Men jeg var stolt af, at jeg turde se den i øjnene, for så kunne vi bruge resten af dagene på konferencen på bedre at forstå hinanden. Og selvom skridtene, vi tog på den tur, var små, pegede de stadig i retning af en bedre verden. Men husk mig ikke for den slags frivilligt arbejde. Husk mig for mit sociale arbejde, hvor jeg elskede at samle folk om noget større. Så gjorde det ikke noget, at det var et åndssvagt håndtegn og et knald, og et kald, jeg selv havde opfundet. Så gjorde det ikke noget, at det var et åndssvagt håndtegn og et kald, jeg selv havde opfundet. Da hele skolekoret på en Texas-landevej sang det samme på tværs af hierarkiet i dobbeltdækkerbussen, var det lige meget, om man sad på den nederste etage eller øverst. Husk mig for at være sådan en, der fik alle med. Jeg følte lykke, når mit hårde arbejde betalte sig. Som da en koreografi til Danmarksmesterskaberne i springrytmegymnastik sad lige i skabet og blev alle de mange udstræk og timer til træning værd. Jeg var ikke lige så forberedt, da jeg trådte op på talerstolen foran 300 partifæller i en ombygget lade til Konservativ Ungdomslandsråd. Men jeg følte lige så stor lykke, da min improviserede og helhjertede tale ramte dem, der sad i salen. Og så skulle det fejres med en sejrsøl. Det meste mørke i mit liv kan spores tilbage til barndommen, hvor jeg ville smække med dørene, råbe af lærerne og løbe væk fra skolen. Jeg var manden med den korte lunte og de få venner, der ikke kunne forstå, at jeg hellere ville kysse drengene end pigerne i børnehaven. Jeg agerede i vrede, i afmagt, i usikkerhed. Men en dag i 3. klasse, blandt skråvægge og plancher, kiggede jeg ud af vinduet og tog et aktivt valg om ikke at være bitter mere. Og siden den dag levede jeg et lykkeligt liv med rejser, oplevelser og åbne arme. Er det fortælling om dit liv? Ja. Det er lidt vildt at læse. Ja, hvad føler du? Hvad tænker du? Jeg kan faktisk ikke læse dig. Nej, jeg tror, jeg føler lidt sådan en... Gud, hvor vildt. Jeg får lidt tår i øjnene. Du bliver rørt. Ja, jeg tror, jeg føler, at jeg... jeg blev set af dig, og det er altid dejligt. Jeg er meget socialt anlagt i dag, modsat hvad der også står her. Jeg ikke var, da jeg var helt lille. Så jeg er ret vant til at snakke om dybe emner, men måske mindre vant til at få få det refereret sammen i et referat på den her måde. Det er sådan lidt overvældende. Få sit liv det er lidt overvældende. Smidt tilbage i hovedet på en, Kasper. Hvad kan du bedst genkende? Eller hvilken detalje her betyder måske mest for dig at have med i din rigtige nekrolog? Ja, mit sociale arbejde. Både det, men også det her med barndom, hvad jeg er dannet af. Altså både de sådan identitetsmæssige overvejelser, jeg havde igennem hele barndommen, men også det eksterne foreningslivet, min mor og søster med i gymnastik- og håndboldhallen. Og så altså er det helt spot on med det her med teater, fordi teater har spillet en helt enorm rolle i mit liv. Det kom vi ikke så meget ind på i forhold til, hvordan det har spillet en rolle, men det har virkelig haft afgørende betydning, de oplevelser, jeg har fået i de 5 år, jeg var inde i Tivoli, på scenen der. Så det har en berettiget plads i din nekrolog. Er der noget i det skriv her, som føles fremmed, noget du ikke synes skulle være med i din nekrolog, eller er der noget, der mangler, før det føles som det, du efterlader dig? Jeg tror, noget af det, jeg vil sætte med ind, det var, at jeg har sådan en social indignation, har en lyst til at ændre verden. Og den er nok grund til, at jeg har nået ret mange ting på mit 23-årige lange liv, og lidt af en blæksprutte i dag med sådan forskellige interesser og forskellige ting, jeg bruger min tid på. Men fælles for det hele er nok, at jeg prøver at gøre det godt der, hvor jeg er. Jeg prøver at tage de roller, jeg får, de positioner, jeg har, tage dem seriøst og have det sjovt undervejs, når jeg så prøver at gøre det til en succes. Men at jeg vil huskes for en, som tog aktiv del i det, han var i, som opsøgte muligheder for at lave forandringer, som søgte muligheden for at gøre en forskel. Det synes jeg står der på flere forskellige måder, men det er helt sikkert noget, jeg håber, at jeg vil blive husket for. Så hvis overskriften hed lysten, modet til at ændre verden, så vil du have det okay med, hvis den nekrolog der ellers blev bragt som fortælling om dig, hvis du skulle dø i morgen? Ja, det vil jeg. Mod til at ændre verden. Det er godt nok noget af en overskrift, men det vil jeg. Det vil jeg. Kasper, tak for at være så sårbar og åben. Og tak fordi at skabe rummet til det. Der var i hvert fald dit eftermæle på skrift der. Tak for det. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.